alam tara ila alladhina utu naseeban min alkitab yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadhillu as-sabeel da di daina patos bal se shuru kai us kitabiyan yahudiyan aw nasara aga khalq da di daina da bal bab shuru kigi aw da bab barasi gi tar sat jada pore wo panzostam ayata pore wo panzostam ayata pore bada bab wi padi bab ki ratawi ke us rasha bal daga wora da dagi qawanin utra mak ki zikr shukurani qawanin da di qawanin o mukhalifin dwa qism di yow ko munafiqan di yow yahudiyan aw nasara عربی اغیم دا قوانین سکی دیکن بے جا مداخلت کی نن کی پٹول دنیا کی دا قوانین شرعیہ بدل کر دی چا بدل کر دی یہودیاں بدل کر دی کنا او دا نور لمون دا یہودیاں غی قصیر روان دی نو دا سکی دا تا اس دا غی غبد اخلاق اغی تا زواجر دی او پدی کی برت ذکر کی سمرا ولس ولس خباثتنا ولس رزالتنا برتر دوی ذکر کئی خشمار ملتا او دارنگ بیا پا آخر که با تقویف ور کی دوی ترچخا تاسو که دا ولس مرزنو این دا خود واجر شو دا غینا پس با دا تقویف و دمکی با ور کی پا آخر او تقویف اخروی او بیا دا غینا پا روز تو با بیا چه سوخ دا دغ صفاتو نبچ دی مومنان دی او دا یهود دا صفاتو نبچ دی نوغیتا و بشارتا و زیر ور کی تاسو تا گو رئی علم ترائی تا گو رئینا الالذین آکسانتا او تو جو ور کرشوی تا نصیبا من الكتاب یو برخد کتابنا برخد کتاب ور تور کرشوی ما تاسو ته وی دا واړه مولیان دی واړه مولیان چې کوم دی پدوی کې هغه ته یادې یو هغه غټ مولیان دی هغه ته اوت الكتاب وی ها یشترون الضلالتا یو کار هغه کې دادې یشترون الضلالتا عقلی گمراهی گمراهی عقلی څه مطلب یختارون الضلالتا گمراهی ورکی ها دا الله قانون با پریدی او باطل قانون با عقلی دا بر دکاری اغیر با ترجیح ورکی دویم کار با داوی دا یهود خویده دویم دارا یشترون الضلالت کلا کلا گمرائی پا پیسو مخلی پا روپوی مخلی خواه سنگا غلط کتابونا غلط عقیده والا غلط نظری والا غلط قوانین والا کتابونا بسا کئی اغل پا روپو اخلی دا کار دیده و صفت دا شد بل و یریدون ان تضل سبیل بی اخفلق و گمرائی و اراده لری ان تضل للسبيل چه تاسو گمراه شئی دلار حقنا پوشوی دام نره چی یوازی گمراه ده تام گمراه که دزان سر چه دام مسلمان بسنگ واولی ده بسنگ کافر شی نستاد کافر کول استاد گمراه کول کوششم سکی اغیم پس جاری ساتره دای بل مرض دخل چرسی وی خدای دخل کو چرگم چرسیانی کی نو دیخ پل گمراه دی ده وی چه خدای پاک واس ما سر بلن گمراه شی والله اعلم بی اعدائکم اللہ تعالی پوی دی پو دشمنان استاسو باندی داد تا دشمن من ده خدا دی دوست نده تا تی گمان کرده چه ودره که دا زما دوست چه ور تره و لاره او گرده و سره پا یو دایبانه اللہ وی نده تا تی دشمنان دی زی دشمنی پیجنم ما در تا خبر در که غط دشمنی داره تا دی دین ناره نور نکه استا روپو سره روپی پا دی در که خو گمراکن دی دی دین نبا دیاره خواه نو یو بل صفت داره دا تا دشمن دی درم داشو و کفا بالله ولیا او کافی دی اللہ تعالی بچکون که تاصل لره دوینا ای دی استاد دشمن دی تر غم شو چې اوس دې ماته ته غرق نکی زه خو نه ورزم ده خواته خدا ته نه چې بیا ما گمراهی الله وای چې ته ځان ساتي نو بیا دې الله تعالی مل دې الله به حفاظت کوي بچ کوي بری وکفا بالله ولیا کافی دې الله تعالی حفاظت کوونکې تاسو لر دې دنیا وکفا بالله نصيرا او کافی دې الله تعالی مددگار تاسو په مقابله دې دوی کې که مقابله دې سره الله به مدد کوي من الذين هادو دا کسان دې څوک نو اوس ته دا ودا کوي وای من الذين هادو دادا کسان ندی چی یهودیان دی دائبل صفت شو یحرفون الکلمه عم مواضعه علی کلمی دا اللہ تعالی عم مواضعه دا زائن اخپلنا دا اخپل زائن کلمه علی خواه د زاین کلمه اول څه مطلب دی د زاین کلمه اول مطلب دا دی چې تحریف کوي تحریف پوه څنګه نه مانوي تحریف کوي ګوره دا به دوه قسمه قران کې راځي یو حرفون الکلمه عم مواضعه یو بدا راځي بل برادی یو حرفون الکلمه من بعد مواضعه ان یو حرفون الکلمه عم مواضعه چې راځي نه دا غینه مطلب بدای چې مانوي تحریف کوي لفظ خو هغه شان دی چې په کتاب کې څنګه دی خو چې دې بهر ته مطلب بیانای نو دا چې وایي سړی راوړی یو ګډه وډی کې خلکو ته په شبهات او باطل او سرا هغه حقيقي معنی پریږي او مجازي معنی تلار شي او دا وای امام رازي دی دا کې وای وای کما يفعلوا اهل البدعه في زماننا لکه زمون په زمانہ کې اهل بدعت خلک دا کارونه کوي بریلیان وغيرها دا کارونه کوي چې هغه غمانی څه کې هغه معنی بدلی بدلی کې تا او پتا باندې ګډوډی راوړي نو دا کار کوي او من بعد مواضعه چې راشي نو هغه تحریف لفظي مراد دی ښه او دا وای مجد الدین فیروز آبادی په بصائر او د تمیز کې وای چې نا یحرفون الکلمه عن مواضعه لعن مواضعه مراد په هغه زمانہ کې تحریف او من بعد مواضعه مراد چې کوم د نبی علیہ السلام په زمانہ کې چې تحریف کولو يهوديانو نو هغه ته مراد دی هغه کلمې واړی بدلې کې پوه شو عن مواضعه د ځای نه خپلونا ويقولون وای سمعنا وعصينا سمعنا مونږ واوریدل وعصينا او مونږ نه فرمانی کو اول کې وای او مونږ واوریدل بالکل مونږ دغه کو خبره منو بیا رستو څه کوي وعصينا بیا نه منی ښا عمل پې نه کوي چې ته وته مسله بیانې وي بس صحیح شو ټیک ته ما واوریدل کنه خو عمل پې نه کوي نو دا کاری واسمع غیر مسمع او نبی علیہ السلام به دې کوي خسوي واسمع واورا پیغمبر علیہ السلام ته خبره کوي نو وای واورا دایش پغم صفت ته غیر مسمع پداس حال کې چې نه اورول شوی ته نه اورول شوی ته څه مطلب دی منګي غطا ته نه کوي اصل مقصد هم دا نه ته تی واورې خو چې ما یې مورا کنه دا نعوذ بالله به دې کوي یا دا معنا دا یا دا معنا دا چې غیر مسمع پداس حال کې چې نه اورول شوی یعنی تا ته دی الله وا نورې لا اسمعك الله الله دې تا ته وا نورې څه مطلب دی الله دې تا مړی الله دې تا مړی دا خبره کوي ها بل وګوره وراعنا بل دې سوي لفظ دراعنا وای خوشنګي وای لیم بالتنتهم يدعون لیم اړای جبه کګوی جبه به افاری باندې په کوګوالی سره جبه په لکګی کی څنګه راعنا معنا ګوره دارا دی راعنا زمونږ خیال او ساته صحیح شو نو پیغمبر ته بدوی دا تکه ویلو خو جبه په لکګا کګا کړه څنګه وی راعینا ګوره راعنا راعینا راعینا معنا بیا صدا زمونږ شپونګیا پوهڅ کنه ته خو زمونږ شپونی ته زمونږ ګډه بسره نو دا تکه به کولو لیم بالسنتهم وطعنا في الدين ويطعنون طعنا او دوی اعتراضونه کوي په دین په دین کې په دین باندې اعتراضونه کوي دا په کیسه شي شو دا په کیسه څنګه شو دا څنګه مساله شو نو دا کوي خدای بل شو دای له دغه شو نه هم صفات شو ها ولو انهم قالوا اوس الله تعالی وت دعوت ورکړي چې وظالمانو فریق دی دا خوینه دا بد اخلاق فریق دی راشي دا دغه خوې فریق دی ولو انهم قالوا او کچرته وی دوی چې ویلې وې سمعنا مونږ واورېدو و اطعنا مونږ تابعداري کو واسمع دا سی ویلې چې سمعنا دای ویلې وې نو دوی خو وخت وی چې واحسینا کنه مونږ نافرمانی کو نو الله وایي کړه دی په ځای دا ویلې چې و اطعنا بالکل مونږ تابعداري کو تابعداري کړي وا نو خبا وا واسمع او دای ویلې وې چې واورا او دای و سره نه ویلې چې غیر مسمعين غیر مسمعين و سره نه ویلې وانظرنا او دا سی ویلې وې چې انظرنا په ځای دا راعنا باندې راعنا دې نه ویلې چې غیبانی بیا زبې کګي دای ویلې چې انظرنا زمون خیال او ساته خوش دای ویل مون ته نظر وکا لکان خیر اللهم نو خام خدا و بهتر او دوی د پاره و اقوا ما او دا برابر اون کې او د ایمانونو د دوی د پاره ولکن لعنهم الله لیکن دوی ول نه وای الله وای زکه دی باندې ما لعنت کړی دی ما خپل رحمت نشړ دی دی ولکن لعنهم الله لیکن لعنت کړی دی الله تعالی په دوی باندې بکفرهم په سبب د کفر د دوی باندې فلا یؤمنون نو دوی ایمان نه راوړي الا قلیلا مگر لګوندي لگ غندی دوی ایمان راوری یعنی سم صلی منی او سن منی یو معنی دارا یادار فلا یؤمنون الا قلیلا دوی که لگ غندی خلق ایمان راوری لگ غندی خلق پا دوی که ایمان راوری دیر نراوری یا ایوها الذین او داین هم صفت چو فلا یؤمنون الا قلیلا یا ایوها الذین اوتو الكتاب ای مومنانو ای غکسانو چی در کرشو تاست کتابو ای کتاب والاو آمینو ایمان راوری بیا دعوت ورکی بی ما پا کتاب بانی نزلنا چی مون نازل کرده مصدقا لما معكم چه موافق ده برابر ده ده اغا كتابون سر معكم چه تاثر دي من قبل ان نتمس وجوها مخد آغينة چه منگا وران کو باد مخونا منگا وران کو باد مخونا فنرود دهان منگا وارو على ادبارها شاگانو طرفتا ده شاپ طرف بانده ولا غمق وارو سنگ به اوران کو سنگ ده شا په طرف مطلب دار استاد مخ ته کنا شا طرف ته وګور استاد سخت دی خوش وی نو دې سخت ته وګورا دا دې سخت په شان بدل ده مخ کی مطلب دا خلا کو دا استاد په کده الله ختم کی الله وی بر سره دا چلو کم ک ایمان مران وړو ها ک ایمان مران وړو کتابیان ته وای په دې باندې سوال لادی سوال دار دي چې کتابیان خو ایمان را نوړو بیا ولی الله تعالی دې مکونه د سټونو غونډه نکړل الله تعالی خو د وادی نه خلاف نه کوي نو جواب داغي دا دي چې نه الله وی کټول کتابیان ایمان را نوړي نو بیا مکونه د ټول رسک پشان کوم خو لیکن بعضو پکې راوړل دا غ بعضو پوجبان الله تعالی عذاب پورته کړو دا غ بعضو پوجبان الله عذاب پورته کړو او حسن بصری دې دا کې بل معنی کوي فنرد دهان مون بواړو د دې مکونه علاد بارها پشاګان باندې مطلب ترقيب اور لخت مکم پر مقتق دے ختم شی پر شا تک بے شروع شی خدا مطلب دے او نلعنہم یو منگا پلانتو کمال عنا اصحاب سبت لکا چه منگا لعنت کرو پا خواندانو دا ورد دا خالی باندے اگا دا خالی ورد والا دا ہفتی دا ورد والا خلق سو پا آگوی میں لعنت کرو سنگا اگا دا ہفتی پا ورد بے میان نیول او اللہ تی بن کرو نو اللہ دا آگوی نسا جوڑ کل بیزوگان او شادوگان تی جوڑ کل نو دا چانتی اللہ ویدی بدی دوی نے جوڑ کم اس کتوا چې دنیا کو جوړ نه کړنا په دې امت کې مخ نه لري د شادو غونډې بيزو غونډې مخ ته نه جوړي خو خوې پکې دا غرا ولي د بيزو څه خوې دې مکر آرامي تو چلونا دا کوي کنه بيزوګان شادوګان هغه کې دا شي نه ډيري نو دا خوې نه پد کې راشي ښا کمال ان ناصاب سبت وکانا امر الله دې کار د حکم د الله تعالی مفعولن کړي شوی پورا کړي شوی د الله تعالی کار کې کمزوري نه راځي ان الله لا یغفر ای یشرک به اوس دې منکې د شرک نہ او تخویف دمکی ورتا ورکی خا ان اللہ لا یغفر یقینا اللہ تعالی بخنا نہ کی ای یشرک به د شرک کول پاغه پوره چا غترت سو شریک کی اللہ د خبر بخنا نہ کی و یغفر ما دون ذالک او بخنا کی ما دون ذالک اغه چ کم وی د دین کم گنا لمن د پار دا غچا یشا او چ اراده وشی اللہ پاک نور گناونه بخی خو شرک سکی نہ بخی ولی و من یشرک بالله اغه سو چ شریک جوړ کی د اللہ تعالی فقد افترى اثما عظيما ويقينا دو اتلو فالله تعالى باندې گنا لوی د فالله باندې لوی گنا جوړو اتلو او لوی دروغ په جوړ کړ چې دا الله د ځان سره شریک کړی دی الله ما خو د ځان سره هیڅ حکم نه شریک کړی نو په دې میانس کې دا تخویفات او ترغيبات ورکړ اوس بیا د دوی هغه خباثتونه ذکر کړي نو بل خباثت ګورا علم ترایت ګورنا ال الذين كفروا يزكون انفسهم چې پاک پاکي ځان خپل نسبت د پاکی کی ځانتا زوی دې پاک سره ما خوښ کنه ما غوند تری دا وته پیدا نکی نو دا کیس مصیفتونه رضان کای الله وای بل الله نو دا ډیر بدکار دی ها ځان بن پاکی خوښ وی په صورت دا کی براش نجم کی فلا تو زکو انفسکم ځان م پاک وای ځان م پاک وای دا ته کنه تو چیرا بس صحیح د عبادت عبادت پنه کوم دا ته پلیت پګردم نه نه ځان م پاک وای یعنی ځان ته نسبت د پاکی مکه وای چې دا خساره اندان صفات کی دا مکوا پوش بھی اللہ تعالیٰ پو لغمانی پوئی گی بل اللہ یزکی من یشا بلکہ اللہ تعالیٰ پاکی من اغسف یشا اچھی ارادی اچھی ولا یزلمون فتیلا او ظلم بنشی کول پدی خلق بانی فتیلا فا اندازی دا تار دا اڈو کی دکر جوری پوش بھی فتیل ستا بھی لکی گی ما هم خورو جماعت که کجوری خورای کنه نو چه کجوری خورای نو گوره خجوره که او گوره تا سو اردو که تراوزی پا اغا اردو که که بیا داگه گونده بای سر داکن داگونده پا دی که بیا یه تار گونده بلا سه تلی خواه خوش وی اغای تصویل که گید فتیل ورچا وی نکیگی نو اللہ تعالی پا دمر اندازم ده چا سر ظلم نکی دا دیر نره تاری دا غی اندازی تا سر ظلم نکی یا بعد این فتیل که خیال دکنی کنی دی لات خیرن شی نو تلا لات دا سی دا سی که نو آغا دا غا غندی جور شی دا خیرو آغی تم فتیل وی لکی گی خا انظر کی فیفترون اللہ وی تدوی تا گورا کی فیفترون علی اللہ الكذب سرنگ جوڑی پا اللہ بانی درو وکفا بیهی اسم مبینا او کافی دل را دا گناہ کارا دا لوی کارا گناہ کی کنا چی پا اللہ دروغ جوڑی علم ترائی تگورنا الالذین اوتو نصیبا من الكتاب دای بل کوئی گورا دای بل صفات دے دولت صفات سر دی پوری ذکر شو نو دیار لسم صفات گورا علم ترائی تگورنا الالذین کسانو تا اوتو چی ور کلچ وری ورتا نصیبا من الكتاب یو برخد کتابنا مطلب وڑو کے مولا دے خوا وڑو کے مولا دے خوصکار کئی حرامی توب تے گورا یؤمنون بالجبتی ایمان راولی پچا بانے بالجبتی پجبت پجبت بانے والطاغوت پتاغوت بانے جبت ستا وی تاغوت ستا وی جبت وی الک دا اغت دغت وی بوتان وتا تاغوت ستا وی تاغوت وی شیطان تا وی یو مان دار ہا یا بعد وی الجبت چلے نو اغا معبود من دون اللہ ہر اغا معبود چ غیر دا اللہ نو دا عبادت کیگی او تاغوت اغا تا ویلے کیگی وی کل من ضل و اضل ہر اغا سو کے پخپلم گمراہ دے او بلم گمراہ کی ہر اغا سو کو کہ پخپلم گمراہ دے او بلم گمراہ کی نو اغا تا تاغوت ویلے کیگی یا بعد وی یؤمنون بالجبت جبت سحر تا وی جادو تا او دا غا تا وی تاغوت چ دا وی دا کہانت کاهنان چې کومیه خلق ته نجومیان غونستی هغه ته ویل کی کہانت ته ویل کیږي نو ایمان راوړي یقین لري دی پکوړو په منترو مطلب دا چوکا یقین لري پکوړو په منترو باندې و یقولون او وای للذین کفروا کسان ته کافران دی ها اولئک دا کافران چې دی احدا دا ډیر په هدایت دی من الذین دا کسان نه امنو چې ایمان راوړل دی سبیلند جهاد دلارینا دا په ډیر زیات په هدایت دی یا څنګه چلو دا یو مولا په یهودو کې اگر تلے ام مکیتا گورا یہودیان کو کم از کم بیا ہم دی پا قویدہ پا اسمانی کتابی کو ایمان لارو او شرک نکولو خلال ام مکیتا پا مکہ کے خالص تر مشرکانی اگر کو بوتان کا سندیلا گولی نو اگر مشرکان دی نم خویی ابن اختب خویی ابن اختب نو دیت تلے نو اگر مشرکان تی پختن اکڑا ویرا من با پا حقیو که محمد صلی اللہ علیہ وسلم با پا حقی نو آغا با تاوی خانو تا من تا قصه بیان که دو تاوی تاسو ما تا خپل دین بیان که داغ دین بیان که دو برا تاوی ما نو آغای خداست چلو که چه آغای با تاوی گورا منگوی دا کعبی خدمت کو پوچوی دا اللہ کور دی دا آغای ما نلا دا غرمی منگ دا مسجد حرام تعمیر کو منگ بیت دا زمزم خیال ساتو منگ دا حاجیان تا باور کو منگ خدا کارو نکو خپل منس که سل رحمی یو بسرم گورا رشتم رشتم جورا دا تعلق برقرار دا بیدا دا منگ کارو نکو ترقیاتی کارو نکو بل طرف تاوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکار کردی اگوی بیت اللہ پری خود دیدن اللہ پوچھ کنا دا خپل قوم سر اوران دا ویدا کارونا غکی پوش وی نو دیو لگی الان کی دتا پتا وا چدا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین دے دا دین قر توحید دے نو دسو وی وی ها اولائی داخل کو اهدا ودا دی په ہدایت تی من الذین امنوا سبیلا دا اغه مومنان نا چا اغه مومنان کم مدینه کې ناشتی ودا غین تاسو دی په ہدایت تاسو کو ډیر خلق کی تاسو دین تی وړ خلق ها دا دوم رجل مکلو چې مشرکان ته سو وی مشرکان ته په ہدایت خلق وی الان کې غره د کتاب کې سو مشرکان کافر پناروا و گمراه خلقو اگه تی پدیر هدایت پانی و دی مثال دارتی دی لکنن سبا تاسو گو رای کنا سو گوه کنا حالا که تالیبان خوصی دی دا خود دقا چه دی چه بس چل تا بم خلاص که پوش کنا دا رنگی مطلب دورانی کارو نکی او دا حکومت خوی دیر خده کنا حکومت چه دی منگل پولون جوڑی منگل دا غا چه کم دی نو کویان را لجوڑی او پمپون را لگی نو دا اوگر اگر دن دیر خدی نو دا چه دی اوی کنا بس دام دا غشان خبر رخا ها اولای اهدا من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين الله ويدا كسان چدا خبر کي لعنهم الله لعنت کي دي الله پدي باندې ومن يلعن الله هغه سو کي لعنت کي الله پاغه باندې فلن تجد له نصيرا نتبن مومي غل رمددگار ام لهم نصيب من الملك الله وي هو دا يهوديان سدي دا دومره ظالمان دی کنه چې دا خبره خو کوي خو بلې خواته دا انتهایی بخیلانم دی ښه بخیلان دی ام لهم نصیب آیاشته دوی لپاره یو برخه من الملک د حکومت نه حکومت اونیشته دی پورا خدا سي ملکی غوندي پکشته دی یو برخه ده پکې فایذن نه په دغه وخت کې لا یؤتون الناس ور باندې کې خلکو ته دا دوی نقیرن په اندازه د داغ د اډوکی د کجوري دا بل څه شي شو ها نقیر دا د کجوري اډوکی چوغوري تاسو شاته راخته وګوري دا سبه راواله شاته راخته تاغي کې بیا دا سی وډوکی باندې کوته غونته دي نه دا ته وای کچا دا پښتنا یا پښتسي په می خواله دي نو دغه سره دغه ته نقیر ویل کیږي په عربی کې نو د دې اډوکی چې دا اډوکی ته د دې اډوکی دا سوره ته ډکیږي کنه دومره اندازم دیسه که چاله سشه نور پیدا دومره بخیلان دیده بل مرز شو خواه ام یقصدون الناس آیا دوی حسد که ده خلق و سرا مسلمانان سرا دوی حسد که پس بانده علامه پا اغا نعمت بانده آتاهم الله چو ورکر جلال تراغوی تا من فضلی ده فضل خپلنا الله تعالی نبوت ورکړ دې مسلمانانو ته دې داږي فوجبان سلهږي دوی سره حسد کې دی او تولي ورکړ دې نو الله وی فقد اتینا یقینا مونږ ورکړو دغه نعمت آل ابراهیم کورنۍ مونږ ورکړو کورنۍ دې ابراهیم علی السلام ته الکتاب کتاب او الحکمت او پوهه دې دین او نبوت دا خو مونږ غوښتا مخکې نه ورکړې دي په دوی کې څومره پیغمبران په خپل راغلي دي په بنی اسرائیل کې وا اتیناهم ورکړو مونږ غوښتا ملکن عظیما بادشاہی لویا مونږ تلوی بادشاہی ورکړوا فمنهم نبادلا غینا من اغدی امن به چې ایمان راوړو په دغه کتاب باندې ومنهم بادلا غینا من اغدی صد عنه چې تاو شو دغه کتاب نه کتاب نه مخ واړولو په کتاب ایمان نه نوړو وکفا به جهنم سعیرا او کافی دې جهنم سعیرن گرم کړه شوی لمبووالا دې گرم کړه شوی ښه ان الذين كفروا باياتنا اس چ تخویف دا دغه ورکو دا زجر ورکو او دغه رگی تفریف ما سبقه باندې وکړه نو اس تخویف اخروی ورکی ښا ان الذين كفروا یقینا کسان چې انکار کړل دي باياتنا د آیاتونو زمونږه نه سوف نسلیهم نار ذره په داخل به کوم دوی لره اورته کلما نضجت نو هر کله چې پخیش پاخ شي جلودهم سرمن دي دوی اے یو سره وای د جهنم ته بلارتم سو وقت به گرمی او خو بیا ومه د سر من پخشی او بر توزی بیا برا باندې اثر نه کوي الله وینا کلما نضجت هر کله چې پخیشی جلودهم سرمن دي دوی نو بدلناهم جلودن بدل به کوم دوی لره سرمنی غیرها نور د دینا لیذوق العذاب دې لپاره چې اوس کی عذاب ان الله کان عزیزا حکیما یقینا الله تعالی دې زور ور نو الله بل جهنم ته داخلي تو تر زور نشه کوله حکیما نو الله تعالی دې حکمت نو والا والذین آمنو اوس بشارت دې زیره دې سوق د دغه یهودو د خوینو نذان اوساتی او دغه قوانین اومنی والذین آمنو وکسان چې ایمان راوړ دې وعمل الصالحات عمل کې موافق د شرع سنو دخلهم جنات نذر چې مونږ بدن نه کو دوی لره باغونو ته تدری چې بیږي به من تحت النهار لام دې دونو داغې نه ولی خالدین فیها ابدا وی بدی همیشه پاره کې همیشه لهم فیها ازواج خاص دوی دې پاره او پدې باغونو کې ازواج بی بیان وی مطهرتن پاکی کړی شوی د هر قسم مرزونو او ابد اخلاقونه و ندخلهم او داخل بکوم دوی لرا ذلن ذلیلا اغسوری همیشه تا ذلن ذلیلا اغسوری اوګد یعنی اغسوری دائم او همیشه با بیا ال تک چې کوم دنه سوی ال تک به اور نوی گرمایش په نوی بلکې سپوره به وی پاره کې بیا چې کوم دنه ال تناس دا تر دې پوري دغه باب چې کوم دی نو ختم شو اغا د باب څخه خلاصه او خلاصه د اهلی کتاب او خباثتونه چې هغه دغه قوانین مخالفت کوي ولس خباثات تر دې پوري دوی رضالتونه ذکر کړ په اخر کې وته تخویف او دمکی ورکړه او چې څوک د دوی د خوې نه ځان ساتي نو الله تعالی وي ته بشارت او زیر ورکړو